بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, søndag den 9.2.2025, og vi har med al-fiqh al-manhaji, baseret på Imam al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa nusalli alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. كيا بغضاء السسطة الإسلام في أعيقان مد أتكير النعسة ودندسة أفسيرة هو al-fiqh baseret på Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah. Men inden vi går i gang med det, så har vi nogle ting, inden vi starter med at studere angående den her smukke madhab og den her dejlige madhab, så skal vi ligesom reflektere over nogle basale ting, som kan give mening til os alle sammen. Og disse ting er ikke noget, man skal ligesom undervurdere, fordi de her ting, det har noget med, at vi skal ligesom kunne forstå indholdet. Vi skal ligesom arbejde i henhold til det, så vi ligesom kan forstå, hvordan fiqh er blevet opbygget. Og for mig og dig og enhver person, så tager vi det step by step, hvor vi kører med hensyn til det, på en måde, så vi kan være i stand til at gøre det let for alle. Jeg personligt er meget styrket af, at jeg, når jeg studerer fiqh, at jeg skal ligesom resumere over noget af usul al-fiqh, baseret på, hvad al-imam al-Shafi'i havde af forståelse af hans usul. På den måde, så vil det give en form for introduktion for, hvordan vi kan som individer arbejde i henhold til det. Og hvis vi ikke gør det på den måde, så har vi et problem. Så har vi et problem. Vi skal ligesom kigge på al-fiqh. Fiqh, den har to meninger. Den ene mening er lugawi, sproglig. Den anden mening er istilahi, det betyder, at det er baseret på istilah. Og istilah, det er, hvad der kom i shar. Hvad der kom i shar. Og hvis vi kigger på med hensyn til fiqh, Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 78: فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Hvordan kan det være, de her mennesker, de kan ikke forstå, hvad man snakker med dem om? La yafqahuna haditha. Yafqahun, yafhamun. At de vil ikke kunne forstå det. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Isra, vers nummer 44: Walakin la tafqahuna tasbihahum. Men I kan ikke forstå deres tasbih. I kan ikke forstå deres tasbih. Det er vigtigt, at alt, hvad man har med at gøre, det bliver reflekteret og relateret til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet siger i Al-Quran. Hvad Allah og hans profet siger både i Quran og i Sunnah. Og her, siger profeten sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih imam muslim, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi mi'natun min fiqhi. At gøre sine salat lang, og at gøre sin khutba minimeret, det er en del af hans forståelse. Og så ligesom mu'na. Mu'na betyder, at han har en gribende forståelse for, hvad er det, han kan give folket. Og det er derfor, at mange holder khutab, hvor deres khutab er lang. Og det er derfor, at dem, der sidder til khutba, de mister. De mister khushu', de mister forståelse, de mister alt, hvad der har noget med, hvad din khutba drejer sig om. Og det er derfor, at istilahi, det betyder i henhold til sharia, hos imam Shafi'i, den er delt op i to. Den første hedder ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-muta'alliqa bi'a'mal al-mukallafina wa aqwala. Alt, hvad der har noget med sharia, som er baseret på til den person, som står til praktiske med hensyn til, hvad de siger og hvad de gør. Og det er, hvordan vi mennesker, vi gør. Og det er en bevis på, baseret på en hadith af Muhammad s.a.w., som siger, innama al-a'malu bin-niyyah. Hadithen Bukhari og Muslim. Vi ved alle sammen, at den der hadith er baseret på alle vores ibadah. Og det er derfor, når Muhammad s.a.w. siger, innama al-a'malu bin-niyyah, så betyder det, alle dine handlinger, som du foretager, behøver ikke, at du skal sige det. Og det er derfor, at mange mennesker, de står i det her dilemma og siger, når de skal lave wudu, nawaitu an atawadda li salat al-asr. Jeg ønsker hermed at lave wudu til asr. Og så siger de, nawaitu an usalli salat al-duhur imaman. Nawaitu an usalli salat al-asr ma'muman. Og alle de her, hvor de siger, jeg ønsker at bede bag en imam, jeg ønsker at bede som en imam, jeg ønsker at bede som tredje række, alt det her, det har vi ikke. Det her, det er ikke en del af sunnah. En del af sunnah er, at hvad du har foretaget dig af handling, det er, hvad din intention er. Så hvis du skal lave wudu, det eneste, du kan starte wudu med, ved at sige bismillah. Så der er nogen af jer, der siger, at jeg er på toilettet, hvad skal jeg gøre? Du åbner bare din mund uden lyd. Du åbner din mund og bevæger din tung uden lyd. Og så siger man her, innama al-a'malu bin-niyyah. Hvorfor skulle du lave wudu? Fordi du skal lave salat. Og når du er entreret i salat, så er det fordi, du skal bede duhur. Så hvorfor skal du lave en selvstændig udtalelse af niya? Og det her, det er ikke en del af de handlinger, som vi har lært. Imam Shafi har for højt prædikeret, at selve niya skal ikke siges. Men der er en betingelse hos Imam Shafi'i med hensyn til Ramadan. Fordi at Shafi'i siger, man skal lave en niya mubayyita. Og det er baseret på en hadith, som er hos Imam al-Bayhaqi wa al-Dharqutni. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyam lah. At du skal have den intention, at i morgen du skal faste. Baseret på den hadith, så siger det dem, som ikke har, at de skal faste, så fala qabla al-fajr fala siyam lah. Nu kigger vi på den. Nogle af ulama siger, er den hadith baseret på alle siyam eller kun Ramadan? Fordi vi har fået masser af hadith af Muhammad s.a.w., hvor profeten s.a.w. sagde til hans koner, a'indana shay, har vi noget vi kan spise? Qalu la ya Rasulallah. De sagde nej, det har vi ikke. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, innama ana sa'im, men hermed er jeg fastende. Tayyib. Hvad siger ulama? Ulama siger, at man må gerne i starten af Ramadan ligesom inderst i sige, jeg er fastende, inshallah, i Ramadan. Men hos Shafi'i, det skal I ligesom vide, at jinnier skal være gældende for hver dag. Og jeg har ikke tænkt mig at gå hen og påpege, om det er ret eller uret, om det er sandt eller usandt. Men jeg vil gerne give dig nøglerne til det og sige til dig, hvis man har indgået en nia i starten, at man i år jeg skal faste Ramadan, khalas, så er man home safe. Hvis man følger imam Shafi'i, så er det også bedst at lave, at man siger til sig selv, jeg er fastende. Men hvis man står op til suhoor hver dag, så har man bundet en nia angående det her. Salat al-Witr. Salat al-Witr, som er 1, eller som er 3, eller som er 5, eller som er 7, eller som er 9, eller som er 11. Salat al-Witr, ulige tal, altså ulige tal op til 11. Det må ikke være mere. Hos imam Shafi'i, manduba. Og hvordan har de taget det til at være mandub? Mandub, det betyder sunnah. Du kan gøre det, du kan også lade være. Der kom en hadith af Muhammad, hadithen af Bukhari muslim, som de kender det, hadith al-Arabi, hvor han har spurgt profeten s.a.v. an al-fara'id. Thumma qala ba'da dhalik, hal alayya ghayruha? Han har spurgt ham om alt muligt, så siger han, er jeg forpligtet til noget andet end det? Så sagde han, illa la illa an tatatawwa. Jo, du er ikke forpligtet til andet, på nær, at du gør det som frivillig akt. Som frivillig akt. Salat efter asr hos imam Abu imam Shafi'i makruha. Og det er fordi han har taget det med hensyn til at salat efter asr makruha, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam siger la salata ba'da asr. Ingen salat efter asr. Også med hensyn til når maghrib er på vej til at træde ind, det betyder lige før maghrib, så er salat ikke tilladt. Det er afkart i nahi, hvor der står, at det er tilladt at bede to steder. Det er, når shuruq kommer frem, det betyder, når solen på vej op, og når solen på vej ned, fordi han siger, inna shamsa tashruqu bayna qarnayn min quruni shaytan, wa taghrubu bayna qarnayn min quruni shaytan. At selv hvis solen kommer op igennem to horne af shaytan, og når den kommer ned, og det de laver en form. Og det er derfor satanister, de laver en form for ibadah, som de har to salat hos dem, eller to ibadah hos dem. Det er morgen og aften, hvor de laver ibadah til iblis. Og det gør jinn også. طيب وأن مسح بعض الرأس واجب أخذ من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم at man skal stryge over noget af hår. Og det er derfor hos imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah, mange af jer siger, er vi kommet ind i fiqh nu? Nej, det er din introduktion til fiqh. Så lad være med at tro, du er gået i gang. Det er nødt til at lave en introduktion, så ligesom du har en basale forståelse af, hvad er det, vi skal i gang med. Og det er derfor, jeg gør det på den måde, for at introducere dig til vores fiqh, som er baseret på imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah. Og jeg er meget imponeret af madhab al-Shafi'i al-mutaqaddim, det vil sige starten af madhab al-Shafi'i, ikke al-mutaakhir. Fordi madhab al-imam al-Shafi'i, den er unik. Madhab al-imam al-Shafi'i, den er unik alayhi rahmatullah. Og når han siger وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ hos imam al-Shafi'i, at man stryger lidt af hår, så har du opnået, hvad du skal lave i wudu. Og det er derfor, er det sådan, at der er nogen af ulamaer, de har baseret på, at du skal stryge, som profeten har strøget. Men imam al-Shafi'i siger, hvis du har berørt noget af hår, så har du udført det, du blev bedt om. Og så når vi tager al-ahkam al-shar'iyya nafsaha, hvor du siger, darastu al-fiqha wa ta'allamtuhu. Jeg har studeret al-fiqha, og jeg har lært den, undervist den. Og det betyder, at du har studeret sharia baseret på fiqha. Du har relateret til en vigtig ting, det er al-Qur'an og Muhammeds sunnah wal-ijma' Og hermed er ijma' baseret, altså konsensus, baseret på, hvad ulama'. Der er to slags ijma'. Når vi har ijma' al-umma, at hele umma har dannet ijma'. Du har også ijma' al-fuqaha, ijma' al-ulama', ijma' al-usuliyin, ijma' ahl al-lugha. Så nogle gange, man skal definere, hvilken konsensus man har med at gøre. Og det er derfor, at der er nogen, de er farlige, hvor de siger, der er ijma', og alligevel finder vi ud af, at der er ikke ijma'. Det er bare blot nogle fuqaha af madhab, som har dannet en form for fællesnævner for den alle. Derfor, kære muslim, når du fortæller mig, der er ijma', så skal du forklare mig, hvilken ijma' vi er tale om. Og det er derfor, når vi siger, at al-ahkam al-shar'iyya bliver kaldt fiqhan. Alt hvad hedder ahkam al-shar'iyya er fiqh. Og det er derfor, når vi sidder med det, så siger man, den ene blev kaldt for ma'rifat al-ahkam, at kende til ahkam, og den anden blev kaldt for ahkam al-shar'iyya. Vi kommer til at forklare yderligere. Er der en fællesnævner mellem fiqh og aqida? Hvad tror I? Er der? I må gerne svare. Dem på YouTube, I kan skrive ned i det der chatboard, og dem på de øvrige kan I skrive direkte, så prøver lige ligesom at følge med. Er der en kombinering mellem fiqh og aqida? Der er nogen, der siger, Anna, jeg studerer aqida. Fiqh er ikke mit spil. Jeg er aqida-ekspert. Men selve det andet er ikke noget, jeg vil ligesom dyrke. Men er der noget til sammen mellem aqida og fiqh? Det er der. Fordi når du kigger med hensyn til al-fiqh al-islam, dine islamiske principper, og det er, hvordan Allah har tilrettelagt dine handlinger, og hvordan du skal udføre det, og hvordan du skal handle i henhold til det. Og alt har noget med aqida. Alt. Og hvis du kigger på det, så er kerne al-aqida al-islamiyya, hvis du vil gerne opnå succes i dunya, så skal du handle, og der har du fiqh med til at handle. Og du har aqida al-iman bil-akhira. Du kan ikke lave aqida al-iman, den islamiske doktrin for akhira, uden du handler. Hvad mener du? At faste. Hvad har det? Jeg har med akhira. At be. Hvad har det med akhira? At lave salat. At stoppe med haram. At stoppe med at udføre handlinger, som er haram. Etc. etc. etc. Derfor er aqida al-iman på Allah, det er den, der gør en muslim holdende på alle ahkam, og ønsker at praktisere det, og ønsker og bestræber sig for at praktisere det. Og dem, som ikke tror på Allah, er ligeglade med salat og siger eksempelvis, og han er ligeglad med halal og haram. Og det er derfor, at der er noget ma'lum min ad-din bid-darura, noget som er ekstremt vigtigt, at du og jeg skal lære. De ting, som du handler med i henhold til sharia, du praktiserer, så skal du kende til ahkam. Og hvis du ikke gør det, så er du syndig. Ja, når du har lært salat, så skal du lære, hvordan du retter op på din salat. Når du har lært siyam, og ønsker at lære siyam, så skal du lære, hvordan du retter op på din siyam. Og når du laver tijara, handling, forretning, business, så skal du vide, hvad du må, hvad du ikke må. Når du er læge, så skal du vide, hvad du må kigge efter, hvad du ikke må kigge efter. Når du er sygeplejerske, så skal du vide, hvad du må, og hvad du ikke må. Når du er socioassistent, så skal du også vide, hvad der er tilladt for dig og ikke tilladt for dig. Hvad der er tilladt for dig at vise, hvad der er tilladt for dig ikke at vise. etc. Når du er murer, når du er mekaniker, når du er ditten og datten. For eksempel, jeg giver et eksempel. En mor, han har fået sig et tilbud. Han skal bygge et tempel til buddhister. Haram. Når han siger, jeg bygger bare mursten. Allah siger, ta'awan al-birri wa taqwa. Wa la ta'awan al-uthm wal-udwan. I skal samarbejde med hensyn til alt, der er gudfrygtigt. I skal ikke samarbejde i henhold til, hvad der er haram. En mekaniker, der kommer nogle zionister, der vil gerne lave deres biler. Haram for ham at lave det for dem. Det er bare et eksempel. Så er der nogen, der siger, jeg har fået et job. Hvorhen? I en bank. Men hvad skal du lave? Jeg arbejder i arkivet. Så er der en anden, der siger, jeg har fået et job. Som hvad? I køkkenet, i en bank og en forsikringsselskab. Jeg har fået et job. Som hvad? Som madlavning i køkkenet. Og vi laver kun halalvarer i en køkken, hos en forsikring og hos en bank. Alt det her job er haram. Jeg siger, hvad siger du? Hvorfor? Jamen det er fordi, det her steder er dem, der bekriger Allah subhanahu wa ta'ala jahara nahara. De bekriger Allah subhanahu wa ta'ala med riba, og alt hvad der indbærer riba, det er gharad. Snyderi, bedrageri, ødelæggelse, som de er med til at udføre og udgøre. Må Allah beskytte os. Det er bare et eksempel. Så al-fiqh og aqida hånd i hånd. Du kan ikke være dygtig til aqida, hvis du ikke praktiserer det. Og det er derfor, فالتزام احكام الشرع انما هو فرع عن الايمان بمن انزلها وشرعها لعباده. At du holder dig fast til hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dig om at holde fast i, det er en del af din iman. Det er en del af din iman. Hvad tror I, at Imam Ahmed og Malik og de øvrige, de har forøget deres iman kun i fiqh? Og Imam Abu Hanifa og Imam Shafi'i, la wallah, la wallah, det er med deres handlinger. Det er med deres handlinger. Og vi lægger mærke til, hvad Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger, når han sidder der fra morgen til duha, og så laver han adhkar og tasbih og tahlil, så siger han, det er min morgenmad. Det er min morgenmad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Og Imam Shafi'i, han sov ikke særlig meget om natten. Da han vågnede flere gange i løbet af natten, hvor han bliver ihukommet om et eller andet, og så skrev han det ned, og så laver han wudu, og så bed han qiyam, så prøver han at sove, så står han op, og så skrev det, og så laver han qiyam, etc. Og Imam al-Shafi'i, alayhi rahmatullah, med hensyn til ibadat al-Qur'an, er unik. Og det er derfor, Imam al-Shafi'i, alayhi rahmatullah, der skal siges, at han har en resultat af Qur'an, der er anderledes end mange andre. Han har en læsning af Qur'an årligt. Og han har en læsning af Qur'an månedligt. Og han har en læsning af Qur'an specifikt, ligesom i Ramadan. Og så er der nogle af jer, der siger, hvorfor? Ibadah, tadabbur, forståelse. Det er for at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala forøger din viden via din ibadah. وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ Frygt Allah, så vil Allah lære jer. Ilm kan ikke komme kun at du kigger, medmindre du praktiserer. Og det er derfor, ulema har sagt, når du har lært noget, så praktiserer det. Der er kommet masser af ting i Qur'an, som fortæller med hensyn til fiqh og iman. Allah subhanahu wa ta'ala angående tahara, så siger han subhanahu i surat al-Ma'ida, vers nummer 6. Ya ayyuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salat. Åh, de fast troende, når I rejser jer op til salat, hvad skal I gøre? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Så skal I vaske jeres ansigter og jeres hænder til albuerne. Og hermed Allah siger: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum. Og de fastgående, når I rejser jer op til hvad? En salah, en ibadah. Hvad skal I gøre? I skal gøre følgende ting. Og Allah kalder den amanu, har dannet iman. Allah har nævnt salah og zakah, og har sammenlignet mellem dem og iman på dommedagen. Og så siger Allah i surat al-Naml, vers nummer 3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Det er dem, der opretholder og udfører salat og betaler zakat. De ved dommedagen, de har en fuld forstørrelse og dannet en fuldkommende iman. Hvorfor? Fordi salat og zakat og salat er en ibadah, som kan danne et bånd mellem dig og Allah via Allahs ræb, subhanah. Al-zakah, der renser du dig selv fra de haram ting, som kan ramme dine penge. En rensningsproces, en beskyttelse, en form for opgivelse af de ting, hvor shaitan kan manipulere med en. Og det er derfor, at det er sådan, at shaitan kan narre en og siger: åh, du har knoklet for de her penge. Hvordan kan det være, at du skal betale noget af de penge til andre? Ja, sheikh, det er mange penge. Det er flere tusind kroner, du skal give til de fattige. Behold den, du har selv knoklet. Hans iman er i topposition. Siger: khasid, khasid, iblis, jeg betaler, hvad der er wajib for mig, hvad der er fard for mig, hvad der er obligatorisk for mig, hvad Allah har bedt mig om. Det her, penge tilhører ikke mig. Fordi alle penge kommer fra Allah. Og det er Allah, der kan tage pengene fra dig, noget som helst. Og når du har mixet mellem zakat, som du har bibeholdt, sammen med de øvrige beløb, så kan du ødelægge dine penge, så det bliver mixet i haram. Kan I se det? Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt, at du og jeg og enhver individ ved, hvad det betyder salat, og hvad betyder zakat, og hvordan du kan komme af med de ting, der kan være skadeligt for dig og din egen familie. Allah har gjort noget af siyam for værende obligatorisk. Og Allah har compared det, sammenlignet det med iman. Og det er derfor, siger Allah i surat al-Baqarah, vers nummer 183: Ya ayyuhalladhina amanu, og de fasttroende. Læg mærke til, når Allah siger ya ayyuhalladhina amanu, så er det passeret dem, der har dannet iman. Kutiba alaykumus siyam. Allah har skrevet, at fasten er obligatorisk for jer. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ligesom Allah har foreskrevet det på det tidligere end jer. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سَيْكَدَانْ تَقْوَى. Allahu Akbar. Det betyder, at din iman og din tro på iman og din praksis iman er afhængig af de handlinger, du skal udføre. Du kan ikke fortælle mig, at du har forståelse for aqida, hvis du ikke praktiserer de her ting for at forøge din aqida og for at forøge din iman. Det er ikke nok at vide, hvis du ikke praktiserer. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt de gode egenskaber, som en muslim kan være en dannende proces for ham, for at han kommer ind til Jannah. Jeg tager kun en surah Quran, surah til mu'minin, fra vers 1-11. Og vi kører den slavisk. Allah siger efter bismillah ar-Rahman ar-Rahim: Qad aflaha al-mu'minun. En mu'min har dannet succes. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Det er dem i deres salat, de har dannet khushu'. Hvad betyder khushu'? Det er en sammenkobling mellem dit hjerte, din hjerne og din kropslem. At de er gået i, jeg vil kalde det, baglås og eliminere og fjerne al fokus fra dunya og koncentrere sig om al-akhira. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Hvad lagu? Det betyder ord, eller tale, eller en samtale, som giver ikke mening. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Det er dem, der betaler zakat. Allahu Akbar. For at du kan danne en iman, så skal du betale zakat. Læg mærke til din ayah eller vers før det, der siger han en lagu. Alle de samtaler, som ikke giver mening, de fjerner det fra deres egne ordbøger. Og så her zakah, de er betalende. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Det er dem, der beskylder deres kønsdel fra haram. Og hvad er det? Det er zina. Hold sig væk fra zina. Og så siger han, pågældende noget, der halaliserer for dig, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ På nær, at de putter det halal. Og hvordan er det? Deres koner. Og dem, som de ejer. Slaverinde eller lignende. Og det her vil Allah aldrig nogensinde stille et spørgsmål omkring. Hvorfor? Fordi han putter det halal. Jamen, jeg siger, du siger slaverinder. Jeg gider ikke diskutere det med dig. Du skal vide, det er en del af din. Og du skal bare acceptere det. Og sådan er det bare. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Dem, der gør noget, der modsiger det her, så har de konsekvenser. Allah har sat dem for værende fjender. For værende fjender. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اللَّهُ Det er dem, som har al-amana, betroet. Alt, hvad du bliver betroet med, det skal du holde fast i. Jeg siger til dig, at det der, det er en sir. Det er noget betroet emne. Så hold det for mig, så skal du holde det for mig. Du siger til mig, at det her, det er en betroet mappe. Du skal passe på den, så skal du passe på den. Det her er noget betroet, jeg lægger hos dig, som du skal beskytte den. Så skal du beskytte den med dit sjæl, med din krop. Om du dør, så skal du gøre det. Og så kommer her. وَعَهْدِهِمْ hvad de lover. Der er nogle mennesker, de lover noget, de gør noget andet. رَاعُون handler i henhold til det. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Og det er dem, der laver deres ibadah, og deres salawat er baseret på, at deres ibadah, de gør det til tiden. Yuhafidhun. Hvis du ikke holder fast i din salat, og ikke gør det til tiden, og sikrer dig, så kommer du under munafiqin kriterier. Allah siger, Ulaika humul warithun. Hvad vil de gøre? Hvad vil de gøre? Allah siger til dem, der vil få testamentet for at arve. Hvad kommer deres arv til at være? Læg mærke til her, hvilken arv testamentet Allah har tilretlagt. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Det er dem, der arver al-firdaus, de højeste plads i Jannah. De er der for evigt. Allah nævner, for at du kan være en succeskriterie af en mu'min, så skal du som en individ sørge for at opretholde og udføre disse kriterier, og så vil du blive belønnet al-firdaus. Og hvem har ikke lyst til at opnå det her stadie, der hedder al-firdaus? Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig og ønsker mig det bedste, og det er derfor, han viser dig vejen. Allah elsker dig, og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har valgt dig, at du skal være muslim og mu'min og muwahhid. Allah subhanahu wa ta'ala betroede dig med den amana, at du skal bære den her din videre. Det Det er derfor, det er vigtigt for dig, at du viser din islam. Og du ikke kritiserer islam, tværtimod, at du viser, at du er muslim, muwahid, mu'min, taqi, yakhafullah, frygter Allah, praktiserer sin din, og lad være med at være en kujon. Det er vigtigt for en muslim, at han er ikke en kujon. Han viser, hvad han står for som en muslim. Og det er vigtigt. Nummer 5. Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, hvordan vi skal handle imod kvinder, og hvordan vi skal behandle kvinder. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, at en kvinde, hun er en dronning, og hende der kvinde, dem skal vi respektere. Og hende der kvinde, vi skal ligesom passe på den. Ikke ligesom kuffar, hvor de gør en kvinde for at være et objekt. I islam, en kvinde, hun er privilegeret. Det er min mor. Det er min kone. Det er min søster. Det er mine døtre. Det er min medsøstre. Det er min nabo. Etc. Det her, det er noget, som du skal have i baghovedet. Allah siger angående dem i surat al-Nisa, vers nummer 19. Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Og de fastroende, I må ikke arve fra kvinder med magt. Hvad betyder det? Yani din kone, hun har en opsparing, så går du hen og siger, ved du hvad, jeg tager det helt fra dig. وَلَا تَعْضِلُهُنَّ لِتَذَهَبُ بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Og så lad være med at lave i'dal. Og i'dal her, at I fjerner noget fra den for ligesom at presse den. Og så hvis de har udført noget fahisha, noget haram, altså noget der er ekstrem haram i form af zina lignende, så siger Allah illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, klarhed i det. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, her kommer I skal være sød og rar imod dem. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a. Og hvis der er noget I hader hos dem, så er der alt muligt andet I kan lide. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Lad være med at tro, at alt ved... Der er en mand nogle gange, han kan have noget hos en person, men der er noget andet, som er godt hos en person. Sådan er det. Og det er det samme er gældende hos din kone, hos din søster, hos din mor, hos et eller andet. Der kan være noget godt, og der kan være noget dårligt. Så fokuser på det gode, og hold dig væk fra det dårlige. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er det samme, hvis der kommer en søster, og det er det samme her, al-i'dal. Og hvis der kommer din søster, som ønsker at blive gift med en, eller din datter, eller lignende, hvor der kommer en mand, der er god, så lad være med at presse til, at det ikke bliver gift. Så har du været med til at presse hende til at udføre haram. Og du står til regnskab foran Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah vil spørge dig angående den. Nummer 6. Allah har bedt hende, der har fået talaq, at hun skal kigge på sig selv i omkring 3 menstruationsperioder, hvis hun får menstruation. Og det er derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah vers nummer 228: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir." At selv al mutallaqa, hende der blev skilt, hun skal være omkring 3 menstruationsperioder. Og hun må ikke gemme eller dække over, hvad hun har i sin mave. Yani, hvis hun er gravid, så skal hun fortælle, at hun er gravid. Der er nogle kvinder, når de får talaq, de cutter manden af, flygter et eller andet sted, og så gemmer sig. Det er det haram, og det er ikke tilladt. Når hun har fået sin talaq, så skal hun være hos manden. Hun skal være hos manden i hans hus. Hvis det er første eller anden talaq, det kommer vi også igen. Og hvis hun er gravid eller lignende, så skal hun anvise det og fortælle, at hun er gravid. Så man ved, at nogle mennesker, de blev skilt, og kvinden går fra ham, og hun får sig et barn. Og efter 10 år, efter 15 år, siger barnet, hvem er min far? Det er ham der, derovre idioten der. Så får han at vide, at han har en far. Efter mange år finder han ud af, at han har en far. Eller efter mange år hun fundet af, jamen jeg vil gerne straffe ham. A'udhu billah. Frygt Allah. Frygt Allah. Nummer 7. Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, at vi skal holde os væk fra khamr og maysir wal ansar wal azlam. Okay, khamr, det ved vi hvad det er. Alkohol. والميسر gambling. والأنصاب alt hvad der bliver slagtet til. يعني du tager til en dharih, til en tempel, til en grav, du tager til en statue, du tager til en person, som er højt privilegeret, og du slagter foran ham. Det hedder al-ansab. Quraysh plejer at gå hen til deres guder og slagte foran dem. Wal-azlam, det betyder at trække nogle pinde, hvor du skriver af'al og la af'al, og dem der ikke kunne læse, så sætter de pinde, som er lange og korte, og så gemmer man med sin hånd eller i en krukke, og så gør man sådan der. Hvis det er en lang pind, så gør man ikke. Hvis det er en kort pind, så gør man det. Allah siger i surat al-Ma'idah: Ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansar wal-azlam rizqun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tiflihun. Allah siger: Åh, de fasttroende, selve alkohol og selve gambling og selve det her med at slagte for noget andet end Allah, og så at trække, ligesom jeg gør eller ikke gør. I gamle dage, mange mennesker, der var forelsket, de hentede sådan en blomst, og så siger hun, så siger han, ligesom for at vide, om hun elsker ham eller ej, så siger hun: betæbne mig, elsk mig. Og så til sidst, når han har pillet hele det her blomst fra hinanden, finder han ud af, hvordan han har startet, hvordan han har sluttet, og han sluttede som en idiot. Så siger han: nej, hun elsker mig ikke. Og det, alt det her, det er, har det noget med haram at gøre? Det kan det blive, fordi han bygger alt baseret på hvad al-hadl. Al-hadl, det betyder, hvad er det du formoder, at det her de vil give dig, så det er det du bygger det på. Ligesom der er nogen, de åbner kort, så henter de kort, og så laver de en blanding. Jeg skal ud og rejse, så må jeg kigge i kort, hvordan det bliver. Så tester jeg min havn, hvordan jeg kommer til at formode mig selv til det. Og det her, det er bare alt det her, det er ikke tilladt. Allah subhanahu wa ta'ala, og så, hvad skal jeg sige her? Jo, jeg har to, jeg skal igen her. Nummer 8, haram Allah subhanahu wa ta'ala al-riba wa rabata bayna tarkihi wa tahqiq al-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort riba, ghanta fubani haram. Og så siger han: Ja, ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqu Allaha la'allakum tuflihun. Åh, de fasttroende, lad være med at spise riba, ghanta, hvor de fordoblet eller mere fordoblet. Wattaqu Allah, frygt Allah, la'allakum tuflihun, så I kan få succes. En anden er i surat al-Baqara, vers nummer, eller den første er i surat al-Imran, den anden er i surat al-Baqara, hvor Allah siger: Ja, ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Åh, de fasttroende, frygt Allah og forlad hvad der er rester af riba, hvis I er fasttroende. Nummer 9 og den sidste i det her: hadda ala al-amal wa ihata bi siyaj min shu'ur. Allah subhanahu wa ta'ala siger til dig, du skal handle. Alle mennesker skal handle. Du kan ikke bare lægge dig ned på din flade og så kigge op i himlen og så sige: Åh Allah, send mig en kone, send mig pengene. Åh Allah, lad mig komme ind til Jannah uden handling. Der skal være en handling i barriere i alt hvad du laver. Allah siger i surat al-Tawba: وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah kommer til at sige jeres handling og hans profet og de fasttroende. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Og I vender tilbage til Allah, som kender til det usete. Har du gjort de her ting for Allah, eller har du gjort det for mennesker? Så vil han se til jer, hvad I har handlet igen. Og det er derfor, her vil du sige, at selve al-ahkam, alt hvad du laver, det er en del af din iman. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne dig baseret på, hvordan du handler. Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Kære bror og kære søster i islam, du skal vide, at din fiqh og forståelse og din handling baseret på den sande forståelse er din del af iman. Og det er derfor, du kommer til at være en mu'min. Og det er derfor, siger Allah, at du vil aldrig nogensinde danne iman, medmindre du praktiserer, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dig om. Og din praktisering, det er en del af din iman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Og det er det, hvad jeg har til jer i dag. Næste gang, så kommer vi til at gå lidt mere i nogle af aspekter, inden vi kommer ind i fiqh. Jeg skal i den her serie, vil jeg gerne ligesom være en lille smule detaljeret. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Og nogle af jer, der har nogle spørgsmål, så lad os skrive.